To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 19 listopada, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Skoczkowie narciarscy już za godzinę pojawią się na skoczni w Wiśle. Kto z biało-czerwonych ma dzisiaj największe szanse, o tym na początek. Z takimi problemami dzwonili na numer alarmowy. Zamawiają pizzę, często mają problem z telefonem. Od dzisiaj zablokowanie linii, będzie grzywna, ograniczenie wolności albo areszt. Ze względów bezpieczeństwa wydalono z Włoch dwóch Marokańczyków i Tunezyjczyka. Mieli kontakty z państwem islamskim. Za godzinę w Wiśle rozpocznie się drugi dzień Pucharu Świata w skokach narciarskich. Dzisiaj konkurs indywidualny. Zobaczymy w nim 7 biało-czerwonych. Będą to Jakub Wolny, Aleksander Zniszczoł, Stefan Hula, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Maciej Kot i Kamil Stoch. W Wiśle jest Kuba Niziński. Witaj. Witam serdecznie. Tak, kto ma dzisiaj największe szanse na wygraną? Ale chciałbym wiedzieć, bo spoglądając na tę całą siódemkę, to przynajmniej 5 spokojnie można mówić, że szansę na wygraną tutaj ma. Ale biorąc pod uwagę wczorajsze skoki w konkursie drużynowym, to najlepiej spisał się Dawid Kubacki. Moc pokazał także Kamil Stoch. No, oczywiście ostatniego słowa nie powiedzieli Maciej Kot i Piotr Żyła, ale niektórzy mówią, że czarnym koniem tej dzisiejszej rywalizacji może być Jakub Wolny. A więc jest bardzo ciekawie, bardzo interesująco. Tyle, że nie należy zapominać także o tym, że reprezentanci Norwegii, Niemiec i Austrii także mają wielką ochotę, by rywalizację pucharową rozpocząć tutaj w Wiśle od wygranej. Z Wisły dla Trójki Kuba Niziński. A my zmieniamy temat. Koniec z bezkarnym blokowaniem numerów alarmowych. Za uporczywe dzwonienie na przykład pod 112 czy 997 będzie groził areszt, ograniczenie wolności lub grzywna do 1500 zł. Na przykład w Radomskim Centrum Powiadamiania Ratunkowego w minionym roku telefon dzwonił prawie 5000 razy na dobę. Żarty są rzadko, raczej no chyba największą plagą w tej chwili ciągle telefony o podanie PIN-u do telefonu. Mówi Jarosław Czysz z Centrum Powiadamiania. Dzwoniący często twierdzą, że nie wiedzą, że dodzwonili się pod numer alarmowy, opowiada jedna z operatorek. Dzwonią, zamawiają pizzę, często mają problem z telefonem, wydaje mi się, że to jest operator sieci. Zobaczę pana do pogody. Operator 43, w czym mogę pomóc? Zgłaszają, że nie mogą się zalogować, potrzebują PIN, potrzebują PUK. No i niestety musimy wyprowadzić z błędu. A Radomskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego jest największym w kraju. Pracuje w nim ponad 150 operatorów. Ukrywał się przez 37 lat w Trzebieszewie, w Trzebieszowie na Lubelszczyźnie. Trwa pogrzeb chorążego Antoniego Dołęgi, pseudonim Znicz. Był on najdłużej ukrywającym się żołnierzem powojennego antykomunistycznego podziemia. Żegnali go między innymi ci, którzy go znali osobiście albo z opowiadań. Bardzo pogodny, wesoły, lubią i dowcipy opowiadać. Koledzy wiedzą, było wiadomo, że Antoni będzie miał pogrzeb. To jest społeczność bardzo tradycyjna. To są rodzina o wielkim patriotyzmie i stąd podejrzewam, że on się mógł ukrywać, bo oni wiedzieli, że nie mogą go wydać. Antoni Dołęga walczył w kampanii wrześniowej, później brał udział w konspiracji antyniemieckiej. Do połowy lat 50. brał udział w partyzanckich akcjach zbrojnych przeciwko agentom UB. Został pochowany potajemnie, prawdopodobnie w 1982 roku. Jego szczątki w czerwcu odkrył IPN. Ostatni dzień festiwalu filmu polskiego w Paryżu. Dzisiaj wręczone zostaną nagrody, a później widzowie obejrzą najnowszy film Juliusza Machulskiego. Wydarzenia festiwalu śledzi nasz korespondent w Paryżu, Marek Brzeziński. Jury złożone z Francuzek i Francuzów związanych zawodowo z kinem ma wybrać laureata spośród zgłoszonych do konkursu 6 filmów nakręconych w ciągu ostatnich 2 lat, w trakcie których bądź zdobywały nagrody, bądź były do nich nominowane na festiwalach np. w San Sebastian czy w Karlowych Warach. Przyznana zostanie także nagroda widzów, którzy dzisiaj w ostatnim dniu trwającego od wtorku festiwalu obejrzą 2 filmy Stanisława Barei i 2 Juliusza Machulskiego, w tym zamykający imprezę jego najnowszy obraz Voltę. W projekcji udział weźmie reżyser. Tegoroczna 10. już odsłona festiwalu odbywającego się w kinie przy Polach Elizejskich poświęcona jest komedii. Stąd na inaugurację pokazano kultowy polski film tego gatunku Rejs w reżyserii Marka Piwowskiego. Imprezę organizuje i sponsoruje Instytut Polski w Paryżu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. 2 Marokańczyków i Tunezyjczyka wydalono z Włoch ze względów bezpieczeństwa, poinformowało o tym włoskie MSW. 31-letni

Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Czerwony tydzień najniższych cen. Codziennie nowe okazje. A dziś za ekspres na kapsułki Nespresso Inicia zapłacisz 199 zł, oszczędzając 150 zł. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I już 10 minut po 14. Agnieszka Łukasiewicz i Ryszard Jaźwiński. Zapraszamy. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dużo, dużo dzieje się w filmie. Dzisiaj spora garść wspomnień z 25. festiwalu Camel Image. Ten zakończył się wczoraj. Znamy już oczywiście laureatów, no ale też zapraszam na specjalne spotkanie, bo w Bydgoszczy był J.K. Simmons oraz jego żona, reżyserka Michelle Schumacher. Pokazywali wspólnie film I'm Not Here. Dziś w Trójkowo Filmowo wywiad nagrany przez Katarzynę Borowiecką specjalnie dla Trójki. Więcej wspomnień z Bydgoszczy, więcej wspomnień z Camel Image, ale zapowiemy też kolejne festiwale. Tych nie brakuje. Jeszcze w listopadzie albo na początku grudnia. No a już za chwilę dłużej zatrzymamy się przy premierze tego tygodnia, bo to najdłużej oklaskiwany film na festiwalu w Gdyni, również nagroda publiczności, najlepszy. Łukasza Palkowskiego już w naszych kinach. Moim gościem będzie Kamila Kamińska, aktorka, nagrodzona zresztą za debiut aktorski również w Gdyni, ale szansę wypowiedzieć się o filmie będzie miał także reżyser oraz odtwórca roli głównej Jakub Gierszał. No a jeśli za chwilę o najlepszym, to może sięgnijmy po muzykę Bartosza Hajdeckiego z poprzedniego filmu Łukasza Palkowskiego, oczywiście Bogowie. Filmowo już za chwilę porozmawiamy o filmie najlepszy. Sporo nagród na festiwalu w Gdyni, później nagrody na festiwalu Toffee Fest. Za chwilę porozmawiam o tym z Kamilą Kamińską, ale wcześniej spotkanie z reżyserem Łukasz Palkowski. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Czy Bogowie to był ten film, przy którym nabrałeś apetytu na sięganie po prawdziwe historie? Czy to było już w tobie wcześniej? Chyba nie ma we mnie tego do tej pory, bo to właściwie chyba decyduje sama historia. Nie to, czy jest autentyczna, czy nie, tylko co tam możemy z niej wyciągnąć. Bogowie to był w jakiś sposób przypadek. Ja nigdy nie myślałem o tym, że zrobię kiedykolwiek biografię. W momencie, gdy przyszedł najlepszy, czyli historia Jurka Górskiego, to wręcz to było wadą. Kolejny film biograficzny. Czemu, po co, dlaczego, no ale jednak udało mi się znaleźć na tyle pociągający wątek w tym wszystkim, że jednak zrobiłem, ale mam nadzieję, że trzeci nie będzie biograficzny. Ale żeby jeszcze nawiązać chociaż symbolicznie do filmu Bogowie, który przecież przypomnijmy jest laureatem Złotych Lwów Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, to nie mogłeś zapomnieć o Tomaszu Kocie. Nie mogłem, nie zapominam nigdy i myślę, że dalej będę o nim pamiętał. Z Tomkiem nam się wspaniale pracuje, znamy się oczywiście dużo dłużej niż od czasu Bogów, z tym, że że przed bogami raczej uprawialiśmy bardziej takie telewizyjne historie. Poznaliśmy się chyba w Kazimierzu Dolnym jakoś z okazji pierwszego pokazu Skazanego na Bluesa. Też wtedy byłem w Kazimierzu. Pamiętam, że wtedy podszedłem do Tomka i powiedziałem: stary, masz nagrodę w Gdyni. Mówi: nie, no co ty? A ty jesteś jakimś dziennikarzem? Jestem dziennikarzem. No, a później się okazało, jak dobrym jesteś dziennikarzem i do dzisiaj ze sobą współpracujecie. No ale dodajmy też od razu, to informacja dla tych, którzy jeszcze filmu Najlepszy nie mieli szansy widzieć. Tym razem Tomasz Kot w roli drugoplanowej, tu kto inny na pierwszym planie. Ale przypomnij, skąd właśnie tym razem ta historia, skąd życie Jerzego Górskiego stała się inspiracją dla twórców, najpierw scenariusza. To też taki trochę przypadek, dlatego że producent Krzysiek Szpetmański historię usłyszał, w ogóle cokolwiek o niej, z telewizora, który miał za plecami, zmywając naczynia. I zaczął się tym interesować. Szybko odkrył, że jest autor, czyli Łukasz Gras, który pisze książkę o Jurku Górskim. Skontaktowali się z Jurkiem Górskim, wydębili zgodę na pracę nad filmem, zupełnie nie mając nawet pomysłu na kształt tego filmu jeszcze wtedy. A do mnie ten temat przyszedł 3 lata temu. Krzysztof Szpetmański zaprosił mnie na whisky. I powiedział: słuchaj, bo jest taki film do zrobienia. Znaliśmy się z Krzysiem już dość długo, znamy się naście lat. Oczywiście zawsze bardziej myślałem o nim jako o montażyście wybitnym niż producencie. Tutaj wystąpił jako producent, dlatego też tak nie do końca poważnie potraktowałem tę propozycję na początku. Ciekaw jestem, czy wtedy w ogóle wiedziałeś, kto to jest Jerzy Górski, znałeś jego historię, czy to było dla ciebie nowe? Kompletnie nic nie wiedziałem. Zupełnie nic nie wiedziałem. Krzysiek opowiadał mi tę historię od początku do końca, narkomana, który został sportowcem. Mnie to nie do końca interesowało, no bo cóż można o narkotykach powiedzieć więcej niż powiedział Trainspotting. A z kolei, jeśli chodzi o sport, no to też wyczyn był tutaj nie byle jaki. To prawda, no ale z drugiej strony był też Rocky i było mnóstwo sportowych filmów. Cóż można tu dodać? I ja wtedy wyobraziłem sobie jedną ze scen, które znalazły się w filmie, to znaczy tego bohatera, którego twarzy jeszcze nie znałem, ani Jurka Górskiego, ani aktora, który będzie tę rolę grał. Więc wyobraziłem sobie postać, która stoi przed lustrem, a jej odbicie jest jej wrogiem. I wyobraziłem sobie dokładnie tę sytuację, kiedy to odbicie przez taflę lustra sięga po tę postać, przyciąga ją do siebie, rozbijając lustro jej twarzą. To jest rzeczywiście, od razu też dodam, świetny pomysł na pewną dramaturgię też filmu, kiedy to widzimy dwóch Jakubów Gierszałów, bo to Jakub właśnie gra tę główną rolę. Tak. I w momencie, kiedy sobie to wyobraziłem dokładnie tutaj, pomyślałem sobie, że taki film to chętnie zrobię. A teraz, jak już się potoczyły losy Jurka Górskiego, to już się tak bardziej podpinałem pod tą koncepcję, ale okazało się, że wszystko mi się tu układa, zgadza. Co więcej, znajomi Jurka, którego wtedy jeszcze nie znałem, nie poznałem osobiście, spytali mnie: skąd wiedziałeś? Kto ci powiedział o tym lustrze? Nie mówię: jak to? Jak to o lustrze mi powiedział? No bo wiesz, Jurek do tej pory tak przy tych lustrach tak staje jeszcze czasami. No i to już był znak, że jesteśmy na właściwym tropie, no i trzeba to już doprowadzić do końca. No i tak 3 lata po tej rozmowie udało nam się pokazać film. Łukasz Palkowski, no to mamy już film w kinach, a ze mną w Trójkowo filmowo Kamila Kamińska. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. I jak odbierasz to wszystko, co jeszcze przed oficjalną premierą wydarzyło się w związku z filmem Najlepszy, bo sporo się działo. Cały czas dużo się dzieje. Najwięcej się dzieje od widzów. To, jaka reakcja przychodzi z publiczności, to jest niezwykłe przeżycie i chyba pierwszy raz mogę to przeżywać w takiej skali, więc no, duże wzruszenie. No bo właściwie dla ciebie to jest takie wypłynięcie już na szerokie wody. Duża rola w filmie kinowym, fabularnym, dużym. Tak, dokładnie. To jest dobre określenie, wypłynięcie na szerokie i głębokie wody. Jeszcze nie wiadomo, co mnie spotka. Szczególnie, że i taka woda też w tym filmie się pojawia. Wielka. Tak. I też miałam okazję się z nią zmierzyć. Więc cały czas się mierzę i tak mi się wydaje, że to wszystko jest od początku, że nawet jak wypływasz na te wody i niech ta historia się niesie, jestem bardzo szczęśliwa, że ona się niesie, ale tak wchodzisz w następną rolę i ty wiesz, że ty zaczynasz od początku. I to jest niesamowite w tym zawodzie i w ogóle w robieniu filmów, że każda historia to jest od początku wchodzimy w to i jakby ja znowu nic nie umiem, znowu mam się nauczyć. Oczywiście pozornie, bo doświadczenie robi swoje. Oczywiście zbierasz cały czas. Tak, tak, ale to jakby jest zamknięty temat i zaczynasz nowy, a do ciebie przychodzą te przypływy już z tej szerokiej wody, które na nowo dają ci bodźce. Okej, rób tak dalej. Do ciebie dopłynęła w Gdyni piękna fala z Zatoki Gdańskiej, bo przypomnę, właśnie ta rola w filmie Najlepszy przyniosła ci nagrodę za debiut aktorski na tym festiwalu. To porozmawiajmy o postaci, którą grasz, bo ona jest akurat szczególna i troszeczkę inna w stosunku do pozostałych bohaterów. Ona jest wyrazista i konkretna, umiejscowiona. Wow, konkretna i umiejscowiona. To jest mój challenge dla mnie jako osoby, dla Kamilii od bardzo długiego czasu. Zawsze chciałam być konkretna i wydaje mi się, że w tej roli mi się to udało w końcu. Czyli co, w życiu niekoniecznie, tak? Jestem, właśnie to jest dla mnie zaskakujące, bo wydawało mi się, że nie jestem, a okazuje się, że jestem. To albo ja się uczę od Ewy, albo Ewa się uczy ode mnie. I to ciągle jest takie przeplatanie, że nam się wydaje, mamy jakieś wyobrażenia na swój temat, a potem weryfikacja przychodzi i okazuje się, że a może jednak to potrafię. I rzeczywiście Ewa... Ale Ewa musi być konkretna, bo reprezentuje zawód, który konkretu wymaga. Konkretu wymaga i wymaga opanowania spokoju, cierpliwości, pogody ducha, której czasami zabraknie, ale też takiej umiejętności zdystansowania się do zawodu, który się wykonuje. Czyli? Czyli lekarki. Aha. I wydaje mi się, że to jest bardzo trudne tak naprawdę, żeby nie wchodzić w te wszystkie historie, które nas spotykają, nas lekarzy, które spotykają pacjentów, tylko umieć pomóc, ale też zadbać o siebie w tym wszystkim. I tak mi się wydaje, że Ewa spotykając Jurka dostała taką przystań, że ona może zadbać też o siebie w tym wszystkim, że jakby zobaczyła taką wolność w nim. Oczywiście no, ale już ma sporo naprawdę niekoniecznie też miłych doświadczeń z bohaterem filmu, tym głównym granym przez Jakuba Bierszała, bo właściwie tutaj nie zdradzę chyba zbyt wiele. To nie są tylko kontakty lekarz-pacjent, może na początku. Później one się rozwijają. Tak, i rzeczywiście niezbyt sympatycznie się zaczyna ta znajomość. I ona potem się rozwija w bardzo nieoczekiwany sposób, też tutaj nie będę zdradzać za wiele, ale ta relacja tutaj wymagała na pewno jakiegoś zderzenia się z rzeczywistością i kiedy napotykasz na kogoś, kto nie jest do końca sympatyczny, nie wiem, cały czas przychodzi z jakimiś problemami. A ale on nawet nie jest, jeśli nawet nie jest sympatyczny, to nie wynika to z jego złej woli, prawda? Tu są inne problemy. I to jest punkt. Punkt w punkt. Dlatego, że widzisz, patrzysz na człowieka, który jest tak naprawdę chory. Tak. Uzależniony. On nie do końca jest świadom swoich poczynań w sumie, bo jest zniewolony. To nie są jego w pełni świadome decyzje. I wydaje mi się, że po to wszystko się wydarzyło, po to on też spotyka Ewę czy innych ludzi na swojej drodze, którzy go zainspirowali do zmian, żeby wyjść z tej matni uzależnienia i takiego tak naprawdę nieświadomego życia, że kiedy my nie jesteśmy świadomi swojego życia, to my je po prostu tracimy. No to myślę, że to jest dobry moment, żeby, skoro też wspominamy o nim, przywołać tutaj słowa twojego partnera filmowego, czyli Jakuba Gierszała. To była przygoda ciężka i długa praca. I Łukasz o tym mówi, roller coaster. I myślę, że to jest słuszne porównanie, bo rzeczywiście wsiedliśmy na ten roller coaster w zeszłym roku, a skończyliśmy w czerwcu tego roku. Z przerwami oczywiście, bo drodze różne komplikacje, ale też czekanie na pogodę. Więc dał nam ten film popalić. Z pływaniem była taka przygoda osobna, dlatego że oczywiście unosiłem się na wodzie, pływałem żabką i generalnie lubię wodę. Natomiast nigdy nie uczyłem się pływania kraulem, no a tutaj trzeba było to nadrobić, więc trochę wody się nałykałem i trochę frustracji mnie to, że tak powiem, kosztowało, ale koniec końców się udało tą namiętność nabyć, zresztą z pomocą też między innymi Jerzego Górskiego osobiście, który ma to opanowane naprawdę niesamowicie. Zresztą stosuje taką metodę total immersion dla tych, którzy się znają, to być może rozpoznają o czym mówię. Czyli pomagał ci pomagał mi w przygotowaniach fizycznych, ale nie tylko fizycznych, tylko też mentalnych. Charakteryzacja też swoje zrobiła. To prawda, że wiele godzin też na to było poświęcane na planie, żeby ta charakteryzacja wyglądała tak, jak wygląda w filmie. Historia ta jest tak naprawdę w założeniu bardzo prosta. Jest to po prostu historia o przezwyciężaniu swoich słabości i o podnoszeniu się z dna. Więc tutaj, idąc do kina, wiadomo, czego się trochę spodziewać. Co uważam, że jest wielkim atutem tego filmu. I publiczność już w Gdyni udowodniła, że film się naprawdę bardzo podoba, że jednak wzbudza emocje. Tak, i uważam, że to jest wielka zasługa też Łukasza Palkowskiego, producenta też Krzysztofa Szpetmańskiego, że wynalazł tego człowieka, Jerzego Górskiego, jego niezwykłą historię i nam opowiedział, a jest to historia naprawdę bardzo inspirująca. Więc były trudności na planie, tak, no i trzeba było się fizycznie do tego przygotować i tak dalej, natomiast jest to nic w porównaniu z tym, co przeszedł prawdziwy nasz bohater, czyli Jerzy Górski. To bez wątpienia. A co ty przeszłaś na planie z Jakubem Gierszałem? Jak wam się razem pracowało? Bardzo fajnie. Myśmy mieli parę scen do zrobienia właśnie typu, czy to bójki, znaczy to nie chcę tutaj też zdradzać, takie, ale choreograficznie. Trochę szarpaniny tam było. Trochę szarpaniny, trochę szycia, więc jakby były to niebezpieczne przyrządy przy Kubie musiałam stosować. Na szczęście całe zaplecze, ekipa bardzo była pomocna, czy chociażby pływanie w zimnym jeziorze, naprawdę było zimno, myśmy swoje sposoby mieli, żeby się ogrzać. I wydaje mi się, że jakby to rzeczywiście te warunki atmosferyczne też jakby zbliżały nas do prawdy, jakkolwiek to zabrzmi, i sprawiały, że my jesteśmy po prostu chcemy to zrobić szybko, dobrze i jak najbardziej wiarygodnie. No i właśnie powiedzmy o tym, jaki jest tego efekt, bo najpierw była Gdynia, tam się wszystko zaczęło. Mówiłem o nagrodzie za debiut aktorski dla ciebie, ale przecież to tych nagród było znacznie więcej. Jakub pojedzie do Australii, no bo to Złoty Kangur. Nagroda też za scenografię Marka Warszewskiego, no ale myślę, że te dwie, które was najbardziej chyba ucieszyły, czyli Złoty Klakier, najdłużej oklaskiwany film w Gdyni, no i Nagroda Publiczności w Multikinie. Tak, to niesamowite są nagrody i rzeczywiście ten moment oklaskiwania, bo miałam przyjemność uczestniczyć w nim, był jak zatrzymanie się w czasie. Na chwilę stanęliśmy i nikt nie mógł nic powiedzieć, bo jedyny sposób, który... No to już nie trzeba nic mówić, no dokładnie. Jasne. Wszystko to samo mamy, kiedy Jerzy Górski opowiada o filmie, czy w ogóle o swoim życiu. Co my mamy do dodania jako obsada? Co my możemy więcej powiedzieć? Tak naprawdę w jego życiu wszystko jest zawarte i jeszcze więcej niż w tym filmie. To jest taka namiastka jego historii, to co my zdołaliśmy opowiedzieć. Ale były też kolejne festiwale, potem Toffee Fest, Złoty Anioł w konkursie filmów polskich, nagroda znowu tak, publiczności. Wspaniale. I też w Cottbus, czyli w Niemczech już nagroda jury młodzieżowego. Tak, to też niezwykła nagroda od młodzieży. Wspaniale, że mogliśmy dostać taką nagrodę. Ucieszyliśmy się. Wracaliśmy wtedy, byliśmy w trasie po polskiej z najlepszym. Po Polsce. W polskiej trasie, nie w niemieckiej. A więc a akurat Szymek mógł pojechać i odebrać nagrodę, więc cieszyliśmy się bardzo. Film już w kinach, oczywiście zapraszamy. Najlepszy Łukasza Palkowskiego od piątku. Natomiast to nie jedyny film, w którym można cię teraz w kinach oglądać. Wcześniej była Sztuka Kochania, tam niewielka rola, ale za to chyba radość, bo za chwilę będę mówił o festiwalu Kamery i Micza. Tutaj nagroda za zdjęcia piękne, więc zawsze miło. No ale jeszcze są w tej chwili bijące rekordy popularności w kinach, Listy do M3. Tak jest. I tutaj chcę wrócić do Sztuki Kochania, że naprawdę wielkie gratulacje dla Michała Sobocińskiego. Super robota. Bardzo się cieszę, że mogłam w tym uczestniczyć. I Listy do M3, czyli coś, co po prostu wielkimi krokami się do nas zbliża. Święta. I to było też dla mnie, to była też dla mnie fajna przygoda, bo spotkanie z Tomkiem Koneckim na planie, który wymagał dużego konkretu i ma takie niezwykłe wyczucie do komedii, uważam, było dużą nauką, czy spotkanie z Grażyną Szapołowską właśnie, z Marcinem Kwaśnym, to też jest taki strzał, prawda? Taki epizod, chwila niby, ale tak naprawdę uczysz się bardzo dużo. Na razie powiem tylko, że w nowym roku zobaczymy cię w kolejnych filmach, ale to sobie zostawmy na inne spotkanie. Na razie najlepszy. No i Listy do M3. Zapraszamy. Zapraszamy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Gościem Trójkoła Filmowa była Kamila Kamińska, aktorka uhonorowana za debiut aktorski na festiwalu w Gdyni. No i co? Rozmawialiśmy o Sztuce Kochania. No to sięgnijmy po muzykę z tego filmu Mitch & Mitch. Thank you. Temat filmu Sztuka Kochania za chwilę powróci już w zupełnie innym kontekście, ale właściwie wspominałem już o tym. No właśnie, wczoraj wieczorem zakończył się 25. Festiwal Camera Image w Bydgoszczy. Znamy jego laureatów. Jest ich naprawdę bardzo wielu, bo wiele też konkursów ten festiwal ma za sobą. Pojawił się też i nowy. Wszystkich na pewno możemy już poznać, możemy zajrzeć na stronę Camera Image, no ale powiedzmy o tych najważniejszych, a najważniejsi to oczywiście zwycięzcy w konkursie głównym. Złota żaba w tym roku dla Mate Herbai to autor zdjęć do filmu Dusza i Ciało, Indike Ayedi. I miła wiadomość dla wszystkich, bo polska premiera tego filmu już niedługo, 26 stycznia. O Srebrnej Żabie i o filmie, który zwyciężył w tej kategorii głośno już od dłuższego czasu, zresztą podobnie jak i o filmie Dusza i Ciało. Srebrna Żaba dla Michaiła Kriczmana za zdjęcia do filmu Niemiłość Andrzeja Zwiagińcewa. Czekamy na tę premierę, na pewno będziemy dużo o tym filmie w Trójce mówić. Ta chwilkę później, bo 2 lutego. No i Brązowa Żaba dla filmu Najpierw zabili mojego ojca. Autorem zdjęć jest Anthony Dodd Mantle, a autorką tego filmu jest znana skądinąd Angelina Jolie. Tutaj jeszcze nic nie wiem o polskiej premierze. Mam nadzieję, że w 2018 roku film pojawi się także w naszych kinach. No i tak się złożyło, że w tych wielu konkursach w zasadzie w tym roku nie było wielu akcentów polskich. Jeden bez wątpienia bardzo nas cieszy, to konkurs krótkometrażowych filmów dokumentalnych i tutaj zwyciężył Marcin Sauter. Złota Żaba, czyli Grand Prix w tym konkursie dla filmu Żalanarz, Pusty Brzeg, to opowieść o portowym mieście nad częściowo wyschniętym Jeziorem Aralskim, a właściwie o ludziach, którzy tam żyją. Myślę, że warto też powiedzieć o nagrodzie publiczności. Tak się składa, że tydzień temu moim gościem w Trójko Filmowo w Bydgoszczy była Magdalena Górka, autorka zdjęć, która od 15 lat mieszka i pracuje przede wszystkim w Los Angeles. No i pamiętam, jak Magda była zachwycona absolutnie filmem po jego bydgoskiej projekcji. No i ta nagroda wszystko potwierdza. Widzowie wybrali 3 billboardy za Ebbing, Missouri. Taki jest tytuł tego filmu i on również w przyszłym roku pojawi się w naszych kinach. No i wreszcie, również tydzień temu w Trójkowo Filmowo w Bydgoszczy gościłem Michała Sobocińskiego, autora zdjęć do Sztuki Kochania, historii Michaliny Wysłockiej. I to on właśnie zwyciężył w konkursie filmów polskich. No ja się bardzo cieszę, ponieważ to jest taki film, który pomimo, że jest filmem biograficznym, wydaje mi się, że został sfotografowany w dość niekonwencjonalny sposób i bardzo się cieszę, że spotkał się z uznaniem. I dla mnie to jest bardzo prestiżowe znaleźć się wśród takich wielkich nazwisk i kolegów, którzy tutaj są zarówno w konkursach polskich, jak i zagranicznych i pokazać wielu znajomym, jak i zarazem niesamowitej publiczności, która jednak zwraca uwagę w dużej mierze na obraz, poza innymi aspektami filmu. Co teraz i co przed tobą? Jakie plany, jakie kolejne wyzwania? Z tak dobrej operatorskiej strony pokazałeś się i Polsce, i światu, że myślę, że propozycji nie brakuje. No tak, ja właśnie skończyłem zdjęcia niedawno do Belfra, do 2 sezonu, a we wtorek zaczynam film z Michałem Kwiecińskim. Dokręcę do końca stycznia. To jest taki obyczajowy film, który będzie w przyszłym roku miał premierę w grudniu, ale duży, fajny, porządny scenariusz. A potem zaczynam kolejny film z Piotrem Starakiem, który prawdopodobnie w większości będzie działo się w Kanadzie. Czyli właśnie wcześniej współpracowaliście razem przy Sztuce Kochania, przypomnę. Tak, tak. To jest mój ukochany producent. Pozdrawiam. A co w tej Kanadzie? Nie mogę za dużo mówić, ale to jest taka trzyosobowa, psychologiczny thriller, który się odbywa w opuszczonym domu w Kanadzie. Bardzo fajny, trochę takie kino gatunkowe w stylu Polańskiego. Aha, ale jeśli Kanada, to znaczy grają aktorzy już zagraniczni, czy też Polacy? Tak, to jest pół na pół. Są Polacy oraz aktorzy zagraniczni. A potem przede mną kolejny film z Maciejem Żakiem, który tym razem ma zupełnie inny scenariusz, bardzo dobry scenariusz i nie mogę się doczekać, żebyśmy już byli w zdjęciach. Czyli współpracę przy filmie Konwój też wspominasz jak najlepiej, skoro z tym właśnie reżyserem masz ochotę pracować dalej. Tak jest. To była bardzo dobra współpraca i oby takich więcej. Michał Sobociński, laureat Nagrody Głównej w konkursie filmów polskich, oczywiście za zdjęcia do filmu Sztuka Kochania. No i coś specjalnego dla słuchaczy trójkowo-filmowo, no bo nie tak często można spotkać laureata Oscara, który w dodatku przyjeżdża na festiwal do Polski właściwie tak trochę inkognito, trochę nieoficjalnie, bo jako osoba towarzysząca. I tak się właśnie zdarzyło na Camera Image w Bydgoszczy. Pojawił się J.K. Simmons, laureat Oscara sprzed 2 lat, za oczywiście rolę w filmie Whiplash, ale tak naprawdę towarzyszył swojej żonie Michelle Schumacher, która prezentowała w konkursie debiutów reżyserskich film I'm Not Here. Z J.K. Simmonsem i Michelle Schumacher w Bydgoszczy jeszcze rozmawiała Katarzyna Borowiecka. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Michelle, zaczynałaś jako aktorka, potem zajmowałaś się rodziną, teraz wyreżyserowałaś i zmontowałaś film, do którego wspólnie z Tonym Cummingsem napisałaś scenariusz i w dodatku razem przygotowaliście scenografię. Skąd ta decyzja? To ciekawe. Poznaliśmy się z mężem w teatrze. Teatr był moim życiem, odkąd skończyłam 15 lat. Ale kiedy się pobraliśmy i postanowiliśmy mieć dzieci, zostałam pełnoetatową mamą. Więc byłam w domu, wychowywałam dzieci, ale w międzyczasie kończyłam kolejne kursy na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. Studiowałam reżyserię, skończyłam ich program scenopisarski. Pisać mogłam z domu, mogłam też robić krótkie metraże. Większość pre- i postprodukcji można zrobić w domu. I'm Not Here też montowałam w moim biurze w domu. Mogłam być z rodziną. Wyjechaliśmy oczywiście na czas zdjęć, nieco ponad 3 tygodnie, ale to przejście było dla mnie bardzo naturalne. W teatrze zajmowałam się także choreografią. To poniekąd zbliżone zajęcie. Na planie też musisz widzieć całość, zaplanować ruch, wizualizować to, co ma się wydarzyć, zwłaszcza na planie produkcji niskobudżetowej. Reżyserując, widzę to też od razu oczami montażystki, bo sama montuję, więc wiedziałam, okej, mamy to, bo wiedziałam dokładnie, jakie jest miejsce danej sceny. Okay, I have that because I know where I'm going to cut to. So that was really nice. And it's very ambitious for a first. To w dodatku bardzo ambitny projekt pod wieloma względami. Mamy tu jednego bohatera na różnych etapach życia. Skąd potrzeba opowiedzenia takiej właśnie historii, Michelle? I od razu pytanie do J.K. Co ciebie ujęło w tym scenariuszu? Yeah, dziękuję. Thank you. Actually, that's I love that you see that, and I love this question. Cieszę się, że to zauważyłaś i dziękuję za to pytanie. W tej historii wychodzimy od starszego mężczyzny, który rozmyśla o swoim życiu, kojarzy pewne fakty, pozornie nic nieznaczące sytuacje z dzieciństwa czy młodości, które doprowadziły go do miejsca, w którym się znajduje. Ludzie często popełniają błędy lub padają ofiarą czyichś błędów. Zdarzają się tragedie, w grę wchodzi konflikt pokoleń, pojawia się alkoholizm. Bohater przypomina sobie rozwód rodziców i to, jak na niego wpłynął. Przypomina sobie picie swojego ojca. Zastanawia się nad źródłem swoich własnych problemów. I jak próbował je przezwyciężyć, czy jak ostatecznie mu się to udaje. Trudno w kilku zdaniach opisać tę historię, bo chcieliśmy zrobić film o życiu, o ludzkiej refleksji nad życiem, o wybaczaniu sobie. Dla mnie interesujące jest to, że wiele osób przychodzi po filmie i mówi, o, to jest o alkoholizmie. Inni z kolei mówią, że to film o samobójstwie, jeszcze inni, że o relacji ojciec-syn. Jestem z tego zadowolona, bo chciałam, żeby wszystkie te warstwy się w filmie znalazły. Nie mówimy wszystkiego wprost. Każdy może to jakoś odnieść do tego, z czym sam się w życiu zmaga. Taki przynajmniej był nasz cel. As an actor, that kind of subtlety and ambiguity in the storytelling is i właśnie ten rodzaj subtelności i wieloznaczności zawsze przemawia do mnie jako aktora, ta wielość możliwości interpretacyjnych. You know, one of the things that Michelle and Tony, as they were writing this. Michelle i Tony wpisali w tę historię jeszcze jeden aspekt, ten metafizyczny. Różne możliwe rozwiązania współistnieją, a czas nie jest bynajmniej tak linearny, jak nam się wydaje. Nie tylko można ten film bardzo różnie interpretować, ale ta różnorodność wpisana jest już w sam świat przedstawiony na ekranie. Jako aktor szukam takich historii, w których mogę się zanurzyć i złapać kontakt z postacią. Wszyscy mamy takie decydujące momenty w życiu, których żałujemy. Jakieś wybory, których drugi raz byśmy nie dokonali i chcielibyśmy zmienić przeszłość. Może możemy. Ta rola była napisana specjalnie dla ciebie, w dodatku to rola bez słów. Dla aktora pozbawienie jednego z podstawowych narzędzi jest dodatkową atrakcją. Yeah, it was Pamiętam nawet, że kiedy scenariusz dopiero się rodził, zanim jeszcze Michelle z Tonem zaczęli przelewać to na papier, dyskutowaliśmy nad tym, czy ten gość w ogóle nic nie powie. Jasne, widzimy starego, smutnego, pełnego goryczy faceta, samego w domu, bez żadnych ważnych relacji z innymi ludźmi, żadnych związków, które by w jego życiu przetrwały, ale to przecież nie znaczy, że nie może odebrać telefonu albo otworzyć drzwi listonoszowi. W końcu zapadła decyzja. Chcemy, żeby był sam w próżni, prawie tak jak w myślowym eksperymencie z kotem Schrödingera. Nie ma żadnych interakcji z ludźmi. I tak, pozbywając się tego narzędzia ze swojej aktorskiej skrzynki z narzędziami, bo rzeczywiście nie wypowiadam w tym filmie ani jednego słowa, wyostrzam sobie zmysły. Podobnie jak wtedy, kiedy coś mnie oślepia, zaczynam uważniej słuchać. Dla mnie to było ciekawe wyzwanie aktorskie i myślę, że dla publiczności ta forma opowiadania też może być interesująca. Niezależnie od tego, czy zobaczą film wiedząc o tym, o czym teraz rozmawiamy, czy po prostu zobaczą go jako trzy etapy życia człowieka, którego gramy razem z Sebastianem Stanem i kilkuletnim Ianem Armitage. Mam nadzieję, że to taki film, który zostanie w widzu i do którego każdy będzie mógł się jakoś odnieść. Porozmawiajmy też o obsadzie. Jest znakomita i oczywiście przewodzi jej J.K. Simmons, ale są także Sebastian Stan, Micah Monroe, Mandy Moore i Max Greenfield. To robi wrażenie. W dodatku jest jeszcze bardzo zdolny sześciolatek, Ian Armitage. Widziałam go między innymi w serialu Wielkie Kłamstewka. A teraz gra też w młodym Sheldonie. Tak, rozmawiałam z kilkoma chłopcami, ale kiedy pojawił się Ian, wiedziałam, że to jest on. Jest bardzo profesjonalny. To bardzo miły chłopiec, który w dodatku wygląda dokładnie tak jak J.K. w dzieciństwie. Porównywałam zdjęcia. Jest niesamowity. Well, and both of the little boys who were cast, the even littler boy, Jeremy Maguire was... Obaj chłopcy są znakomici, bo przecież jest jeszcze jeden i to młodszy, Jeremy Maguire, który gra syna głównego bohatera, czteroletniego Trevora. Bardzo trudno o czterolatka, który potrafi się skupić i słuchać, a w dodatku zachowywać zupełnie naturalnie. Dopiero w trakcie pracy dowiedzieliśmy się, że on też, mając 4 lata, ma już stałą rolę w serialu. And he actually, we learned during the process, was also at age 4, already had a regular television job, so... He was on Modern Family, yeah. Which I don't... Tak, we współczesnej rodzinie. Nie wiedzieliśmy, bo właściwie nie oglądamy telewizji, ale uwierz mi, to dziecko będzie reżyserem. Czterolatek znał kwestie wszystkich aktorów, poprawiał ich na planie. Miałeś zrobić to, a nie tamto. Mały profesjonalista. Nie mogłabym sobie wymarzyć lepszej obsady, są znakomici. He's a talent too. Could not have asked for a better cast. J.K., jestem pewna, że rozmawialiście z Sebastianem Stanem o waszej postaci. Ustalaliście jakieś szczegóły, podobieństwa. Tak, właściwie odkąd Michelle zadecydowała, że to właśnie Sebastian zagra tę rolę, a on się na to zgodził. Mam wrażenie, że większy ciężar spadł na niego i podjął to wyzwanie, odrobił pracę domową. Jego sceny kręcone były wcześniej niż moje, ale oglądał inne moje filmy i próbował przejąć jakieś moje grymasy, mimikę, te przejawy fizyczności, które mogły nas połączyć. Trying to find, facial expressions and general physicality that could connect us. And that's why ultimately Michelle wanted me to have the big full beard. Także z tego powodu Michelle chciała, żebym do moich scen zapuścił dość długą brodę, bo jeśli spojrzysz na górną część twarzy, mojej i Sebastiana, możesz uwierzyć, że ten starszy facet tak wyglądał 35 lat temu. Ale już szczęka i podbródek wyglądają nieco inaczej, więc broda pomogła mi zachować tę iluzję podobieństwa. Od Iana przez Sebastiana do mnie, nas jako jednej postaci. Ja kręciłem jako ostatni, więc miałem okazję trochę pooglądać Sebastiana na planie i na ekranie, coś podejrzeć, coś ściągnąć. Ale ostatecznie i tak wszystko było w rękach montażystki, czyli Michelle. I to ona musiała te podobieństwa znaleźć, żeby stworzyć jedną postać z trzech różnych aktorów. she's able to fine-tune all of that kind of continuity and create one character out of three different actors. J.K., często wracasz do swoich ulubionych reżyserów, Sam Raimi, bracia Coen, Jason Reitman, Damien Chazelle. Chyba możemy powiedzieć, że od teraz do tej grupy dołącza Michelle. Michelle would I think, have to top that list on every level. Michelle musi być na pierwszym miejscu tej listy pod każdym względem. A mówiąc poważnie, kiedy ma się tyle zaufania, podziwu dla reżysera, wiary w reżysera, to buduje komfort pracy. Miałem szczęście wiele razy w mojej karierze, zaczynając od Sama Raimi, przez Jasona Reitmana, braci Coen, Damiena Chazella, teraz Michelle, pracować z reżyserami, którym ufam, w wielu różnorodnych rolach. To daje aktorowi poczucie bezpieczeństwa. Wierzę, że oni nie będą ode mnie żądać, żebym robił coś, co nie zagra, albo sprawi, że będę czuł się niekomfortowo. Albo wręcz przeciwnie, dla nich jestem w stanie zrobić coś, co wyrwie mnie ze strefy komfortu, co nie będzie zgodne z moją intuicją. Mówię, okej, oddaję się w twoje ręce. Zwłaszcza w tym przypadku. Michelle też montuje, a wiadomo, ostatecznie film powstaje przecież w montażowni. Jestem szczęściarzem, mogąc pracować przy kolejnych filmach z reżyserami, którzy dają mi wolność twórczą i poczucie bezpieczeństwa. And just to add to that, I think I may be the only director that he would get naked for on set. So. Muszę coś wtrącić. Myślę, że tylko dla mnie J.K. rozbiera się na planie. That's definitely the case. Last question. I jeszcze ostatnie pytanie. Co dalej? Tony and I are writing something right now. It's a. Właśnie piszemy z Tonym pełną napięcia historię o stalkerze. Pracujemy. And I'm hoping that there will be a role for me in that. A ja mam nadzieję, że będzie tam dla mnie rola. Ja skończyłem zdjęcia do nowego filmu Jasona Reitmana. To historyczny dramat polityczny. Niedługo wracam też na plan serialu Counterpart. Za nami zdjęcia do sezonu pierwszego, premiera w styczniu, a ja nie mogę się doczekać drugiego. Myślę, że my też nie możemy się doczekać. Z Michelle Schumacher i J.K. Simonsem rozmawiała na festiwalu Camera Image Katarzyna Borowiecka. A za chwilę w Trójkowo Filmowo dowiemy się, gdzie w przyszłym tygodniu, właściwie już, bo na pewno od wtorku, będzie Bodo Cox. Przez chwilę więc nagrodzona w Gdyni muzyka Sandra Di Stefano z filmu Człowiek z magicznym pudełkiem. Wiem, gdzie ja będę w przyszłym tygodniu, bo będę w Łodzi. Od wtorku do soboty tam Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu, a od czwartku aż do 2 grudnia 22. Forum Kina Europejskiego Synergia i właśnie z Łodzi, z tego festiwalu za tydzień Trójkowo Filmowo. Szybko też dodajmy, że w grudniu warto być w Poznaniu. Od 3 do 10 Festiwal Filmów Młodego Widza, ale Kino w Poznaniu właśnie, a od 6 też do 10 grudnia Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych Żubrowka w Białymstoku. Ale to wciąż jeszcze nie wszystko. Bodo Cox będzie na przykład w Krakowie. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Trójkowo Filmowo, dziś z nami Alicja Chmielewska. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Rzeczniczka prasowa festiwalu, który zaczyna się już w najbliższy wtorek w Krakowie. Zgadza się. Etude and Anima 2017, 24. edycja. No to za rok jubileusz, ale dokładnie. W tym roku, jak zawsze, atrakcyjny program, 6 dni. Tak, bardzo ważnym elementem tegorocznej edycji jest nowy konkurs, trzeci już konkurs. Tym razem jest to konkurs krótkometrażowych polskich filmów animowanych. Wprowadziliśmy go ze względu na to, że polski rynek animacji rozwija się, jest coraz bogatszy, coraz bardziej atrakcyjny i rozpoznawalny na świecie. Dodatkowo mamy wspaniałą tradycję polskiej animacji, warto to pokazywać, warto to promować i bardzo zachęcam. To tegoroczna nowość. Krótkie animacje będą miały rzeczywiście swoją osobną sekcję, ale przypomnijmy o dwóch tradycyjnych konkursach. tradycyjnym od samego początku konkursem jest konkurs etiud studenckich. Zmagają się uczniowie szkół filmowych z całego świata oraz wprowadzony w 2005 roku konkurs animacji. Bardzo popularny i również można zobaczyć tam obrazy animowane z całego świata, od profesjonalnych przez studenckie po niezależne. Festiwal ma też w swojej nazwie etiudę. Tak, etiuda to jest nasz fundament, nasz rdzeń i w tym roku też zdecydowanie możemy popisać się wspaniałym konkursem. Ciekawa rzecz, że w tym roku dokumenty są niezwykle mocną stroną tego konkursu. Mamy wśród 30 kilku filmów w konkursie aż 10 dokumentów z całego świata, które na pewno prezentują bardzo wysoką jakość i bardzo docenione są przez selekcjonerów. Mam nadzieję, że przez widzów też. To są oczywiście filmy, począwszy od miniaturek, czasami 2-3-minutowych nawet, aż po dłuższe metraże, półgodzinne, bywa, że i nawet więcej. Ile w sumie tych filmów będzie można zobaczyć, bo one są jak zwykle pogrupowane w pewne bloki? W trzech konkursach pokażemy 32 etiudy, 69 animacji w konkursie światowym oraz 43 filmy w konkursie polskim. Ale oczywiście, zgłoszonych było znacznie więcej. To jest wybór. Zgłoszonych filmów było grubo powyżej 3000. Organizatorzy mieli co oglądać wcześniej, jeszcze przed festiwalem. Teraz czas na widzów. Czy poza tym jakieś wydarzenia specjalne? Pokazujemy również jak zwykle długometrażowe animacje, ale nie tylko animacje. Każdy znajdzie coś dla siebie. W tym roku przede wszystkim pokażemy Buśnego Vincenta i też bardzo elektryzujący film, czyli Człowiek z magicznym pudełkiem. Naszym gościem specjalnym będzie Bodo Cox. To są filmy polskie, które są rozpoznawalne, o których się teraz dużo mówi. Chcemy je pokazać, chcemy porozmawiać o nich. Oprócz tego szczególnie polecamy film Rozpoczęcia, Window Horses. To jest takie odwrócenie Persepolis, bardzo znanej animacji. Podobna tematyka, ciekawa puenta, film dla całej rodziny, zachęcam. Tematem jest bohaterka, która ma korzenie kanadyjskie i chińskie, która wyjeżdża do Iranu na konkurs poezji. Jest to zaczątek akcji, który pozwala bohaterce zderzyć się z inną kulturą, poznać siebie, nauczyć się komunikacji międzykulturowej, ale też międzypokoleniowej. Kto w tym roku oceni filmy konkursowe? W tym roku mamy 3 konkursy, więc wielu jurorów. Przewodniczącą konkursu etiud jest pani Maria Zmarsk-Koczanowicz. Konkurs animacji to przewodniczący Piotr Dumała. W konkursie etiuda jest Emmy Buchwald, która w zeszłym roku... No właśnie chciałem powiedzieć, jest laureatką ubiegłorocznego festiwalu, więc tym razem w roli jurorki. Zgadza się. Poza tym jacyś specjalni goście, nie jurorzy? Tak, możemy się w tym roku spodziewać przede wszystkim spotkania ze Sławomirem Idziakiem, który poprowadzi warsztaty. Spotkamy na pewno Swietłanę Filipową, która poprowadzi autoportrety twórców animacji, Tonego Palmera, reżysera dokumentalnych filmów muzycznych. I tutaj szczególnie zachęcam, bo będziemy pokazywać jego kilka filmów i będzie również spotkanie z samym reżyserem. Gdzie szukać dokładnych informacji o festiwalu, oczywiście, bo program rzeczywiście bogaty. Wszystkie szczegółowe informacje na stronie internetowej www.etiuda.entanima. A miejsca festiwalowe tradycyjne? Tradycyjne od zeszłego roku jest to Kijów Centrum i Małopolski Ogród Sztuki, oprócz tego Kino Mikro oraz inne obiekty, w których odbywać się będą warsztaty, wydarzenia branżowe, konferencje, pokazy, wykłady, których jest bardzo wiele i też zachęcam do zapoznania się na stronie internetowej, bo jest w czym wybierać dla każdej grupy. W Krakowie Festiwal Etiuda i Anima od wtorku do niedzieli 26 listopada. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję w Trójce. Serdecznie. Była z nami rzeczniczka prasowa festiwalu Alicja Chmielewska. I jeszcze jedna miła wiadomość. Nasz finalista konkursu Talenty Trójki, Paweł Maślana, jutro odbierze nagrodę imienia Janusza Kuby Morgensterna. Perspektywa to oczywiście za swój debiut, czarną komedię Atak Paniki, oficjalna premiera kinowa 19 stycznia przyszłego roku. Do usłyszenia, Ryszard Jaśmiński, i przez chwilę jeszcze muzyka Hansa Zimmera z filmu Blade Runner 2049.